کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چہرے ہمارے سامنے خطاب تو کرتے ہیں لیکن ان کی نجی زندگی اس سے خالی ہوتی ہے. لیکن مجھے بہت ہی فخر ہے کہ آپ کی فاروق صاحب کی نجی زندگی بھی قرآن سے اس قدر قریب ہے جس کا اندازہ ایک مثال سے آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی دو بچیاں حافظ قرآن ہو چکی ہیں, دو لڑکیاں حافظ قرآن ہو چکی ہیں. تو اللہ رب العالمین آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. ہم ان کا صحیح جو بدلہ ہے دنیا میں نہیں عطا دے سکتے, اللہ ہی ان کا حقیقی اجر دے سکتا ہے. ہر طرح کے شر و فساد سے آپ کو محفوظ رکھے اور کلاس کا یہ سلسلہ رب العالمین جاری و ساری رکھے. اردو زبان کی جو بات آپ نے کہی ہے یہ کتنی کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہماری زبان مراٹھی نہیں ہے یا دوسری کوئی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے. اگر ہماری مادری زبان مراٹھی ہوتی, اردو سے ہمیں بہت زیادہ وابستگی نہیں ہوتی, تو ہمیں دوسری زبان میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی طرح قرآن سمجھنے میں آسانی نہیں ہوتی جن کا واسطہ اردو سے ہے. اردو تمام زبانوں میں عربی سے سب سے قریب ترین زبان ہے. اسی طرح سے ایک درمیان میں ایک بات آئی جس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں, تعویذ اور تمیمہ. تعویذ اور تمیمے میں ایک تاریخ ساز فہم کی غلطی لوگوں نے کی ہے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر. تعویذ یہ در حقیقت پناہ مانگنے سے متعلق ہے اور تمیمہ ہر اس شے کو کہتے ہیں جس کو لٹکایا جاتا ہے. تعویذ در حقیقت ایک عمل ہے, اللہ کے کلام کو اور مسنون دعاؤں کو پڑھ کر شیطان مردود سے پناہ حاصل کرنے کے عمل کو تعویذ کہتے ہیں. اور تمیمہ ہر اس نفس, ہر اس شے کا نام ہے جس کو اس عقیدے سے لٹکایا جائے, چاہے وہ گلے میں ہو, ہاتھ میں, ہتھیلی میں, کمر میں, پیر میں, جہاں بھی لٹکایا جائے, اس نیت سے لٹکایا جائے کہ اس کی برکت سے یا اس کے وجود سے میں شیاطین کے شر سے اور انسانوں کے شر سے بچا رہوں گا. تو یہ لٹکانے کا جہاں تصور آتا ہے وہاں تمیمہ لفظ ہی استعمال ہوگا. اور تعویذ کا جو تعویذ کی جو عبارت ہے وہ لٹکانے کے لیے اردو میں تو استعمال کر لی گئی, لیکن یہ اس لفظ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے. تعویذ در حقیقت پناہ مانگنے کا نام ہے. اسی طرح سے میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے پھر سے یہ بات عرض کروں گا کہ ہم عربی کلاس کا حصہ بنے. ہم اگر شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو ہم اپنے منسلک متعلقین, منسلک افراد یا اپنے بچوں کو اس کلاس کا حصہ بننے کے لیے, بنانے کے لیے کوشش کریں. کیا ہم کبھی ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں اور ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں؟ نہیں, ہماری آنکھیں روتی نہیں ہیں, آنسو نہیں بہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں پاتے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ قرآن کی آیت کو, جنت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, ہماری نفسیات میں, ہمارے جذبات میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے. یہ قرآن کی شیرین کا انداز اسی وقت ہوگا, اندازہ اسی وقت ہوگا جب ہم, ہمارا تعلق عربی زبان سے قریب تر ہوگا. آخر میں میں یہ گزارش کروں گا کہ جمعیت کا کسی بھی نوعیت کا کوئی پروگرام ہو, جماعتی حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم چھوٹے بڑے تمام پروگرام میں ہر ممکن کوشش کریں کہ اس پروگرام کا حصہ بنیں. جو فضیلت کسی دینی مجلس کی ہے وہ اپنی جگہ مقرر ہے, لیکن آج کے حالات اور موجودہ تقاضے جس بات کے مدعی ہیں وہ اور زیادہ لازم کرتے ہیں کہ ہم اپنی مصروف ترین زندگی سے وقت نکال کر پروگرام کا حصہ بنیں. مثلا میں ایک مثال دوں گا کہ اس کے بعد بہت قریب انشاءاللہ ایک ایسا پروگرام آپ کی کسی بھی مسجد میں یا کسی بھی جگہ پر ہوگا جس میں انشاءاللہ العزیز پورے شہر کے ہر مسلک کے بڑے بڑے قراء قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. اور معمولی قراء اس شہر میں نہیں ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ معمولی قراء ہیں, بڑے بڑے قراء ہیں جو سعودی عرب, گلف ممالک تک قرأت کے لیے جاتے ہیں. ہم ابھی تک ان کی قرأت سے محروم ہیں, مسلکی اختلاف و انتشار اپنی جگہ. میں یہ کوشش کروں گا کہ ہمارے ایسے پروگرامز ہوں جس میں تمام مسالک کے لوگ شریک ہوں اور قرا خاص طور سے اپنی تلاوت سے ہمیں محظوظ کرے, جس میں ہمارے اپنے بھی اپنی جماعت کے بھی حفاظ اور قرا انشاءاللہ شامل ہوں گے. یہاں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں جملے معترضہ کے طور پر کہ ہم ایسے پروگرام کا حصہ بنے. ابھی تو ہم صرف ہیں, اس کے بعد جب ایسے پروگرام ہوں گے تو لوگ بھی دوسرے بھی شریک ہوں گے. اگر ہم خود اپنے پروگرام جماعتی حمیت کو نظر انداز کر دیں گے, پروگرام میں شریک نہیں ہوں گے, تو یہ بڑے خسارے کی بات ہوگی. اللہ رب العالمین تمام دینی مجالس کا حصہ بننے اور اس کے فوائد سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے اجر جزیل عطا فرمائے. میں آخر میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ, اس سے پہلے کہ دعوت دوں, میں انتہائی اخلاص کے ساتھ بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس مجلس میں فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی موجود ہوتے ہیں وہاں کی حاضری میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں. علمی شخصیت جن کا ایک وزن ہے, علمی میدان میں جن کا ایک مقام ہے, علمی دنیا میں آپ ایک مایا ناز شخصیت ہیں, بلا مبالغہ بلا کسی بناوٹ اور تصنع کے بے ساختہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج ہندوستان کی وہ شخصیات جو مایا ناز ہیں, عالمی حیثیت رکھتی ہیں, علم کا ایک مقام رکھتی ہیں, ان میں آپ کا شمار صفحے اول میں ہوتا ہے. میں اس لیے بھی بہت خوش ہوں کہ آپ مالیگاؤں کے ہیں اور اس لیے بھی بہت زیادہ خوش رہتا ہوں کہ آپ کی مجلسوں میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملتا ہے. اللہ رب العالمین, ابھی آپ کی والدہ محترمہ کی طبیعت ناساز ہے, میں بہت اور ہم خود سب لوگ دعا کرتے ہیں, دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم انہیں, اگر ان کے لیے زندگی بہتر ہے تو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے رب العالمین, اور اگر تو نے کوئی اور فیصلہ رکھا ہے تو پروردگار ان کے ہر سانس میں آسانی عطا فرما. رب العالمین آپ کو موصوف کو جزائے خیر دے کہ ایک دعوت پر آپ نے لبیک کہا اور گناہ مصروفیات کے باوجود, مسائل کے باوجود آپ ہماری اس دعوت پر حاضر ہوئے. میں رب العالمین سے خالص دل سے صمیم قلب سے دعا گو ہوں, رب العالمین اس مجلس میں جو لوگ بھی شریک ہوئے ہیں تمام کو اور خاص طور سے شیخ محترم کو اجر جزیل عطا فرمائے. میں بہت ہی احترام کے ساتھ آپ کا پورا تعارف تو نہیں کر سکتا, آپ نے کئی بار سنا ہے, انشاءاللہ سنتے رہیں گے, میں بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ اپنے مفید کلمات سے ہمیں مستفید کریں. رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. زبان ایک عظیم عطیہ ربانی, زبان ایک عظیم عطیہ ربانی, اور زبانوں کا اختلاف اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی. ایک ہے زبان اور ایک ہے اختلاف زبان. سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالی نے زبانوں کے اختلاف کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا. تو زبان ایک عظیم عطیہ ربانی اور زبانوں کا اختلاف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی, اس لیے کہ زبان ہی کمیونیکیشن کا، رابطے کا، جذبات کے اظہار کا، اپنی بات پیش کرنے کا ہی ذریعہ ہے. دنیا میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ان تمام زبانوں میں سب سے زیادہ افضل اور اشرف زبان عربی زبان. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ سورہ زمر کی، اس میں عربی زبان کی اشرفیت اور افضلیت کی طرف ایک باریک اشارہ کیا گیا. فرمایا گیا یہ قرآن ہے، اس کی زبان عربی ہے، زبان عربی ہے، ٹھیک ہے. خصوصیت کیا ہے اس زبان کی؟ اسی عوج سے اس کو واضح کیا گیا. ایک تو یہ کہ قرآن کے معنی میں کوئی کچی نہیں ہے کہ کوئی اس کے اندر ٹیڑھ پن کچی نکال سکے، ایک تو یہ مفہوم ہے. اور دوسرے یہ کہ اس زبان میں کوئی لسانی عیب نہیں ہے، یہ خاص نقطہ ہے. دنیا کی تمام زبانوں کے بارے میں، اس کے اسلوب کے بارے میں، الفاظ کے بارے میں اعتراض کیا جا سکتا ہے، لسانی عیوب نکالے جا سکتے ہیں، زبانی عیوب نکالے جا سکتے ہیں، زبانی نقائص پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن عربی زبان وہ واحد زبان ہے جس کے اندر کوئی لسانی عیب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول سے ہم کلام ہونے کے لیے جو زبان منتخب فرمائی، جو زبان مختار فرمائی، وہ یہی زبان ہے. اور آخری کتاب قرآن حکیم جو قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے، اس کی زبان بھی عربی ہی ہے. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن ہی یا قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا، اس کی وجہ بیان کیا گیا. نزل به روح الامین علی قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. یا دیکھیے، لسان زبان، زبان کون سی ہے؟ عربی. اور عربی زبان کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ مبین سے ظاہر کیا گیا، یعنی ایک دم واضح کر دینے والی. اور جانتے ہیں یہ لفظ کس سے بنا؟ بین سے. بین کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی عورت کو طلاق بائنہ دے دی جائے تو وہ عورت شوہر سے جدا ہو جاتی ہے. اب اس مرد کا اس عورت سے، اس عورت کا اس مرد سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا، اس کو کہتے ہیں طلاق بائنہ، جدا کرنے والی طلاق. تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان اس طریقے کا فاصلہ پیدا کر دیتی ہے کہ جیسے مرد کا شوہر سے، شوہر کا اس مرد سے طلاق دینے کے بعد کوئی رابطہ نہیں رہ جاتا، ایسے ہی حق و باطل ممتاز ہو جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا، دیٹ از کالڈ مبین. اسی کو مبین کہا جاتا ہے. یہ خاص صفت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی فیکلٹیز عطا فرمائی ہے، ساری کی ساری فیکلٹیز میں سب سے اعلیٰ درجے کی فیکلٹیز بیان ہے. دیکھیے، الرحمن اللہ کی تمام صفتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی صفت، خلق الانسان اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجے کی تخلیق انسان، علمہ البیان، اب دیکھیے الرحمن علم القرآن، اور تمام علموں میں سب سے اعلیٰ درجے کا علم علم القرآن، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق انسان، علمہ البیان، تمام فیکلٹیز میں سب سے اعلیٰ درجے کی فیکلٹی بیان. اللہ تبارک و تعالی نے اسی فیکلٹی کی طرف اشارہ فرمایا. اور ایک بات اور مبین کے اندر پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اتنی واضح، وسیع اور رچ ہے کہ قرآن حکیم کے حقائق، بلند ترین حقائق اور عمیق ترین نکات کو بیان کرنے کے لیے کسی زبان کے اندر یہ یارہ نہیں تھا کہ اس کو سمجھ سکے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے کلام الہی کے بلند ترین حقائق اور عمیق ترین نکات کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں تھی جو ان بلند ترین حقائق کو اور ان عمیق ترین نکات کو اپنے اندر سمو سکے اور لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کر دے. تمام زبانوں کا دامن تنگ تھا, یہی زبان تھی جو بیان کر سکتی تھی. سو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو اسی زبان میں نازل فرمایا. یہ اس زبان کی اشرفیت اور اس کی افضلیت پر ایک کھلی ہوئی دلیل ہے. اور آج دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کی تعداد جانتے کتنی؟ 61. اور دنیا کے 61 اسلامی ممالک میں 25 اسلامی ممالک کی سرکاری زبان عربی ہے. بقیہ جو 36 زبانیں ہیں ان کی زبان غیر عربی ہے. جانتے ہیں اس کی سزا ان کو کیا دی گئی ہے؟ کہ آج وہ اس عربی زبان اور بلند ترین زبان سے دور ہونے کی وجہ سے قرآن سے بڑی حد تک دور ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ افرنگیوں, انگریزوں, روسیوں اور فرانسیسیوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان سے دور ہونے کی وجہ سے ان کو یہ ذلت عطا فرمائی ہے. تو 61 ممالک میں سے 25 ممالک کی سرکاری زبان عربی ہے اور تقریباً 36 ممالک کی زبان غیر عربی. اور ایک نقطہ یہ بتا دوں کہ علوم کی ترویج اور علوم کی اشاعت اور یہ دنیا کو جو روشنی ملی ہے جسے ہم سائنس کہتے ہیں, سائنس نکلی اسپین سے, اندلس سے, جہاں مسلمانوں نے کئی سو سال تک حکومت کی ہے. اور یہ نقطہ ذہن نشین کیا جائے اور ذہن کی گہرائیوں میں اتار لیا جائے کہ جب تک اسپین میں اور اس کی تہذیب میں عربی کا خون رہا, عربی زبان و ادب رائج رہا, تب تک وہ بلند رہے. اور جیسے ہی ان کی زبان اور ان کی تہذیب عربی سے کٹی, اندلس ان کے ہاتھ سے چھین لیا گیا. گویا یہ زبان ایسی ہے جو آدمی کو بلند کرتی ہے, اٹھاتی ہے. ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی رابطے کی زبان انگلش ہے, تو ہم جہاں جائیں انگلش سے کام چلا لیتے, تو عربی سیکھنے کی زحمت کیوں اٹھائی جائے؟ جب بین الاقوامی رابطے کی زبان انگریزی ہے, انگلش ہے, تو پھر عربی زبان کو سیکھنے کی زحمت کیوں اٹھائی جائے؟ پہلا جواب, جواب یہ ہے کہ منبع علوم شریعت, شریعت اسلامیہ کا سورس, دنیا کی سورس, اساس, تو منبع اور مصدر علوم شریعت یعنی قرآن و حدیث عربی زبان میں, جانتے ہیں. اور قرآن و حدیث کو, کتاب و سنت کو اس وقت تک گہرائی سے نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ آپ کو لغت عربیہ کا فہم نہ ہو. اس وجہ سے عربی زبان آپ کو سیکھنا ہے, اس لیے کہ کتاب و سنت کی زبان عربی ہے. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کوئی بھی چیز فرض نماز میں اردو میں نہیں پڑھ سکتے یا دنیا کی کسی زبان میں نہیں پڑھ سکتے. بعض اذکار کو آپ کو عربی ہی میں پڑھنا ہے, نماز پوری کی پوری عربی ہی میں پڑھنی ہے. اگر آپ سورہ فاتحہ کو اردو زبان میں پڑھتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. بولا اس وجہ سے بھی ہمیں عربی سیکھنا ہے کیونکہ بہت سارے اذکار اور نماز کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں وہ آپ کو عربی ہی میں پڑھنی ہے. یہ دوسری وجہ. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ اکثر اسلامی ممالک کی زبان عربی ہے, آپ اگر کاروبار کے لیے یا سیاحت کے لیے یا حج کے لیے وہاں جاتے ہیں تو اگر آپ کو یہ زبان آتی ہے تو آپ کو ایک کام نہیں کرنا پڑے گا. ایک انڈین یہاں سے گئے, اب ان کو آٹے کی ضرورت تھی, اب ان کو تہین یا اس طریقے سے اچین یا کچھ تو بھی جو تقیق آٹے کا مفہوم معلوم نہیں تھا, آٹے کی عربی معلوم نہیں تھی, وہ پریشان تھے. اب یہ دکان پر گئے تو گیہوں رکھا ہوا تھا, انہیں آٹا کہیں نہیں دکھائی دے رہا تھا. تو وہ پوچھ رہا اشتبغا کیا چاہیے, وہ پوچھتا ہے اشتبغا کیا چاہیے, آپ کی کو بجاتا نہیں رہا. انہوں نے اشارے سے سمجھ لیا کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا کچے کیا چاہیے. تو انہوں نے گیہوں جو رکھا ہوا تھا اس پر ہاتھ رکھ کر کے یا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کا یہ, اس کا یہ. وہ سمجھ گیا کہ آٹا مانگ رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اسلامی ملک میں جائیں, اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے, آپ کے لیے یہ انتہائی مفید بات ہوگی. اور کاروبار اور سیاحت کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے, آپ کو کوئی گائیڈ دھوکہ نہیں دے سکتا, آپ کو کوئی آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا, کیا بات ہو رہی ہے آپ اچھی طرح اسے سمجھ لیں گے. تو یہ وجہ بھی ہے کہ آپ عربی سیکھیں. اور سب سے بڑی بات, میں عالم اسلام کے سب سے عظیم الشان اسکالر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا, جن کا میں بہت عاشق ہوں, میں شیخ کی ایک عبارت نقل کرتا ہوں. شیخ فرماتے ہیں, وعلم ان اعتیاد اللغت العربیہ یا ان اعتیاد اللغت یوثر فی العقل والخلق والدین تاثیرا قویا بینا فإن نفس اللغة العربية فرض واجب لأن فهم الكتاب والسنة واجب ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. خلاصہ یہ ہے, وما لا يتم الواجب إلا بفهم, یہ شیخ کا تفسرہ ہے, اور بہت پیارا تبصرہ. خلاصہ یہ ہے, ذہن میں بٹھاؤ اس خلاصے کو, کہ کوئی زبان جب آتی ہے کسی کے پاس تو اپنی پوری خصوصیات, پورے لوازم اور پوری صفات کے ساتھ آتی ہے. اگر وہ زبان ایسے لوگوں کی زبان ہے جو اللہ سے بیزار ہیں, اور وہ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر ہر طریقے کے گناہ موجود ہیں, طرح طرح کے گناہ ان کے ہاں جائز ہیں, اور وہ ان کی خود کی زبان ہے, جب یہ زبان آتی ہے تو شیخ فرماتے ہیں کہ زبان جب آتی ہے تو اپنی خصوصیات اور صفات کے ساتھ آتی ہے, ظاہر ہے تو وہ صفات آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. یہ کتنا بڑا آدمی ہے, میں کہتا ہوں یہ جملے کے اندر یہ کیا کیا پتا جاتا ہے آدمی, میں تو حیران ہو جاتا ہوں. وہ بولتا ہے یوثر فی العقل, تو یہ زبان جو آئی ہے یہ تمہارے عقل کے اندر موثر ہوگی, اس کا اثر عقل کے اوپر پڑے گا, وہ خلق تمہارے اخلاق کے اوپر پڑے گا, وہ دین یہاں تک کہ اس زبان کا اثر تمہارے دین کے اوپر پڑے گا, اور معمولی نہیں, تاثیرم قویم بینا, ایک بہت زبردست اور واضح طریقے کا اثر آپ کی زندگی میں, آپ کے اخلاق پر, آپ کے دین کے اوپر اور آپ کے عقل کے اوپر پڑنے والا ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ عربی زبان کا سیکھنا میرے نزدیک فرض ہے. بولتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک عربی زبان سیکھنا فرض ہے, اور دلیل یہ دیتے ہیں کیونکہ کتاب و سنت عربی زبان میں ہے, اور کتاب و سنت جو عربی زبان میں ہے تو اس کو بغیر عربی زبان سیکھے سمجھا ہی نہیں جا سکتا, لہذا مالا یتم, ضابطہ بتاتے ہیں, مالا یتم الواجب الا بفهم واجب, جس چیز سے واجب کی تکمیل ہوتی ہے اس کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے. مثلا نماز کے لیے وضو ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے. اب پانی تلاش کر رہا اس لیے کہ پانی کے بغیر وضو نہیں ہوگا, یہ نہیں کہا گیا کہ پانی تلاش کرو, یہ کہا گیا کہ نماز پڑھو تو وضو کر لو, اب یہ کہا گیا کہ پانی تلاش کرو, لیکن چونکہ وضو پانی سے ہوتا ہے لہذا پانی کی تلاش ضروری ہوئی. مالا یتم الواجب الا بفهم واجب, یہ حضرت نے, بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا آدمی ہے, اس کی تحریریں پڑھو, اردو میں جو آ گئی ہے کم سے کم, اردو میں مجذوب ہے, قوالی ہے, اسی طریقے سے الوسیۃ الصغریٰ ہے, الوسیۃ الکبریٰ ہے, چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھی, درجات الیقین ہے, آپ پڑھیے, سر دھنتے رہیں گے, اس آدمی کے ایک ایک لفظ پڑھنے جیسا ہے. اور میں ان کی تحریروں سے الحمدللہ بہت قریب ہوں, اور میری جو تفسیر آ رہی ہے الحمدللہ, یا ٹائپسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تقریباً 1000 صفحات سے زیادہ دو مجلدات میں قرآن حکیم کی تفسیر جلد ہی آپ کی خدمت میں جو ہے آنے والی ہے انشاءاللہ. اور چونکہ میں قرآن حکیم کا 15 سال سے اس کتاب عزیز کا ایک طالب علم ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ توفیق بخشی ہے, تقریباً قرآن کی تفسیر تیار ہو چکی ہے جو جلد ہی آپ کی خدمت میں آ جائے گی, ٹائپ بھی تقریباً مکمل ہو گئی ہے, صرف اضافی نکات باقی ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور جہاں تک فنون کی بات ہے, الحمدللہ صرف کے اوپر کتاب لکھ چکا ہوں, وہ بھی انشاءاللہ جلد منظر عام پر آئے گی, نحو پر کتاب لکھ چکا ہوں, اس پر بھی کتاب آنے والی ہے, علم الفقہ کے اوپر لکھ چکا ہوں, اصول فقہ کے اوپر, اس پر الحمدللہ ساری کی ساری کتابیں لکھ چکا ہوں, الحمدللہ دھیرے دھیرے ساری کتابیں منظر عام پر آتی رہیں گی انشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عربی زبان سیکھنا کیوں ضروری ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اب زبری سے لکھے جانے کے لائق ہے. اور ایک بات اور ذہن نشین کی جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی، کتاب کی زبان بھی عربی ہے اور سنت کی بھی زبان عربی ہے، لہذا جو کتاب و سنت بولتے رہتے ہیں ان کو تو چاہیے کہ بھائی شرم کرو، کتاب و سنت بولتے ہو، کم سے کم کتاب و سنت جس زبان میں ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی کتاب و سنت سے ہمیں محبت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ہم عربی ہی پڑھیں، ترجمے سے کام چلا لیں گے؟ ٹھیک ہے، ترجمے سے کام چلا لیں گے، یہ خود آپ بول رہے ہیں نا، آپ خود بول رہے ہیں ترجمے سے کام چلا لیں، کام چلا لینا ایک الگ چیز ہوتی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بغیر ترجمے کے کام چل جائے گا، نہیں ایسا نہیں بول سکتے آپ، بلکہ کیا جملہ استعمال کرتے ہیں، ترجمے سے ہم کام چلا لیں گے، یہ جملہ ہی آپ کا بتا رہا ہے جو زوف کے اوپر دلیل ہے، کام چلا لیں گے۔ اور دیکھو ترجمے کے اندر وہ بات نہیں ہوتی جو زبان کے اصل الفاظ میں ہوتی، اس لیے کہ دنیا کی تمام زبانوں کے جو الفاظ ہیں زبان کے ہر لفظ میں ایک مختلف قسم کا ذائقہ، ایک مختلف قسم کا جذبہ، ایک مختلف قسم کی خصوصیت، ایک مختلف قسم کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ٹرانسلیشن میں وہ ذائقہ اور وہ مزہ اور وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب عرب قرآن حکیم پڑھتا ہے یا جو سمجھ کر قرآن حکیم پڑھتا ہے اس کے پڑھنے کی کیفیت دوسری ہوتی ہے، اور جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے سنتے رہتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں ان کی کیفیت عجب ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کیفیت مطلوب ہے، قلب کے اوپر وہی رقت طاری ہونی چاہیے، قلب کے اوپر وہی احساس طاری ہونا چاہیے جو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ عربی زبان سیکھے بغیر ممکن نہیں۔ ایک بات عربی زبان کے تعلق سے اور یاد رکھے کہ یہ سامی الاصل ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے جو ایک بیٹے ہیں سام جو کشتی میں سوار تھے ان سے جو زبان چلی وہ سامی زبان، یہ عربی زبان سامی الاصل ہے، اس کا خاندان سامی، اور یہ اتنی سسٹمیٹک لینگویج ہے، میں نے اس کے بعد صرف دنیا کی ایک ہی زبان کو پایا سنسکرت کو، جو اتنی سسٹمیٹک ہے، سنسکرت کو میں نے اسی طریقے سے پایا، لیکن وہ اس قدر اس کا اچارن اور اس کا جو تلفظ ہے اتنا مشکل ہے، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے تو عربی میں صرف تیسر ہی تیسر ہے، آسانی ہے، آپ آسانی سے ہر لفظ کو اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک سنسکرت کا تعلق ہے آپ جو ہے ماہیشور سوترا بھی یاد کر رہے ہیں تو 6 مہینے آپ کو لگ جائے گا، الحمدللہ ہمارے اسکول کے اندر ماہیشور سوترا کے میں 3 سال 3.5 سال کے بچوں کو یاد ہے، جو طالبہ تو کیا اساتذہ نہیں پڑھ سکتے اس کی، جی اساتذہ نہیں پڑھ سکتے سب یاد ہے، تو اور اتنی سسٹمیٹک ہے کہ حمزہ کو چھوڑ دے تو کل 2800 حروف ہیں، جن میں آدھے حروف قمری ہے اور آدھے حروف شمسی، حروف قمریہ کو اگر آپ سمجھ لیں تو حروف شمسیہ معلوم ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے اردو میں یہ سمجھ لیں کہ حق کا خوف عجب غم ہے، یہ جملہ یاد رکھیں، یہ شعر یاد کر لیں، حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں جتنے بھی حروف آ رہے ہیں سب کے سب قمری ہیں، بقیہ اس کے علاوہ 14 شمسی، اور عربی میں یاد کر رہا ہوں تو کہیں گے ابغے حج کا وخف عقیمہ، یہ جملہ یاد کر لیں تو آپ کو سارے حروف قمریہ معلوم ہو جائے گا، اس کے علاوہ جو 14 ہے وہ حروف شمسی ہیں، اتنی سسٹمیٹک لینگویج ہے، حمزہ کو چھوڑ کر کے 28 ہے، حمزہ کو چھوڑ لیا جائے تو کل 29 حروف ہے، کتنے حروف ہے عربی میں، حمزہ کو ایڈ کر کے 29 ہے، اور حمزہ کو اگر الگ کر دیا جائے تو کل عربی زبان میں جو حروف ہجا ہے حروف ہجائیہ تو کل 28 ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں کہ دنیا میں کوئی بھی زبان عربی زبان کے فصاحت و بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ایک نقطہ اور، دنیا میں جتنی زبانوں کے رسم الخط ہیں یہ مسلم ہے اور یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ عربی زبان کے حروف کا رسم الخط دنیا کی تمام زبانوں کے رسم الخط سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کا رسم الخط بھی انتہائی حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، اس اعتبار سے بھی یہ زبان تمام زبانوں کے اوپر فضیلت رکھتی ہے اور اشرفیت رکھتی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ قرآن حکیم کی زبان ہے۔ ایک میں مثال دے دوں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا تھی. اس بستی کو الٹنے کے لیے فرشتے آئے. اب خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو یہ قوم ان کے پیچھے لگ گئی. اس وقت یہ فرشتے جو لڑکوں کی شکل میں تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. اب دیکھ رہے کہ بھیڑ آ رہی ہے, نکالو ان کو ہمارے حوالے کرو. اب بتائیے کہ مہمان آ گئے ہیں اور میزبان پریشان ہے کہ میرے مہمانوں کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بتائیے اس وقت جو کیفیت ہوگی میزبان کی, کیا کیفیت ہو سکتی ہے. قرآن حکیم نے ایک جملہ استعمال فرمایا ہے, میرا خیال ہے کہ ترجمہ آپ دیکھ ڈالیے, ترجمہ میں کچھ بھی نہیں, لیکن اگر کوئی عربی جانتا ہے تو اس کا ایک ایک روما کھڑا ہو جائے گا. وہ کیفیت بیان کیجیے. فرمایا گیا وَسَاقَ بِهِمْ سَرْعُن وَقَالَ هَذَا يَوْمُ نَصِيب. ساق بهم سرع کا مطلب ہوتا ہے, سر جانتے کس کو بولتے, زال رے عین. زال رے عین کا مطلب ہوتا ہے اونٹ جب پیر رکھتا ہے ایک اور دوسرا پیر رکھتا ہے تو دونوں پیروں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے دیٹ از کال زرع, اس کو زرع بولتے ہیں. برابر ہے, اونٹ نے یہاں پیر رکھا اور دوسرا پیر آگے رکھا تو دونوں پیروں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو زرع بولتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ زرع تنگ ہو گیا ہے. اونٹ جب چلتا ہے تو لمبے لمبے قدم بڑھاتا ہے اور خاص طور سے یہ تو شپ آف دا ڈیزرٹ ہے, یہ سہارا کا سفینہ, اس کو سہارا جس کو بولتے وہ ہے, اتنی تیزی سے چلتا ہے کہ آدمی موٹر سائیکل سے بھی اس کو نہیں پکڑ سکتا ریت کے اندر, اتنا تیز چلتا ہے. کہتے ہیں کہ اس اونٹ کا سارا تنگ ہو گیا. اب اگر اونٹ کی پیٹھ پر کچھ لگا نہ ہوا ہو تو کتنا لمبا پیر رکھے گا. اب اونٹ کے اوپر اگر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو ایسے پیر نہیں رکھ پائے گا, ایسے بلکہ ایسے ایسے پیر ایسے ایسے, ایسے چلے گا. قرآن کی موت ایسے ایسے چل رہا ہے اونٹ, پیر دور رکھنے کے بجائے ایسے ایسے رکھ رہا ہے پیر, اتنا بوجھ ہو گیا ہے. یہی حالت حضرت لوط علیہ السلام کی تھی, جو اس اونٹ کی تھی جس کے اوپر دنیا بھر کا بوجھ لاد دیا گیا ہو, جو لمبے لمبے قدم رکھنے کے بجائے دھیرے دھیرے ایسے ایسے رکھ رہا ہوں. کیا کیفیت اللہ اکبر. ایک عربی جاننے والا آدمی جب اس عبارت پر پہنچتا ہے تو قرآن حکیم کی بلاغت کے اوپر قربان ہو جاتا ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام اس وقت کتنے پریشان تھے, ان کی پریشانی کا صحیح احساس وہی کر سکتا ہے جو عربی زبان سے واقف ہو. آپ کے سمجھ میں کچھ آیا کیا بول رہا ہوں جی؟ اس اعتبار سے عربی زبان کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ سکھانے والا کوئی مولوی نہیں ہے, ایک انجینئر ہے جو اپنا ٹائم للہ فللہ دے رہا ہے. یہ آپ کے لیے بہت بڑا موقع ہے, اور انشاءاللہ کئی دفعہ انہوں نے کہا بھی کہ شاید اس سلسلے میں کوئی ایک سبجیکٹ یا اسی طریقے سے کوئی مشروع دیجئے اس سلسلے میں ایک علمی, تو ٹھیک ہے وہ دیکھ لیا ہے میں نے الحمدللہ, اور جن لوگوں نے یہاں پر پرفارمنس دی ہے ان کو بھی دیکھ لیا ہے, تو انشاءاللہ ایک سلیبس دیتا ہوں. کہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی جیسے اب اس نے پڑھا کہ اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, غلط ہے یہ. اما کے بعد اما کا جو جواب آتا ہے اس پر فیکا دخول ضروری ہے, یوں پڑھیں گے آپ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ تو واضح بھی ہے. فاما من خفت موازینہ جواب فامہ حاویہ, امہ حاویہ نہیں بن سکتے آپ. اما کے جواب پر فیر آنا ضروری ہے, لہٰذا اگر آدمی کہے اما بات تو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بہت سسٹمیٹک لینگویج ہے. میں تو ویسے بھی نحو کا طالب علم ہوں الحمدللہ, تو بڑی عجیب و غریب بڑی سسٹمیٹک لینگویج ہے, آپ ضرور سیکھیں, اور وہ بھی گرامر بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ, نحو وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں. تو جو لوگ حصہ لے چکے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں, اور جو لوگ حصہ نہیں اب تک لیے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس زبان کو حاصل کرنے کے لیے ضرور وقت دیں, اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب زبان ہے, اس کے رسول کی محبوب زبان ہے, صحابہ کرام کی زبان ہے, تمام زبان ہے. تو اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اس کو واجب قرار دیتے ہیں, بہت بڑی بات ہے آپ سیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمر اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ, ایسا موڈ تو نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کیسے بول گیا الحمد للہ. جزاکم اللہ احسن الجزا, اللہ شیخ کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش تو نہیں ہے, لیکن آپ ہی نے یاد دلا دی تو کچھ مثالیں مجھے یاد آ گئیں. معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے کتنی دلچسپ مثال دی ہے, شرط یہ ہے کہ آپ عربی زبان سمجھیں. اللہ نے کہا ان لوگوں کی مثال جو زمین ہے جو اخلاص دل سے خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جو آپ زمین میں اگائیں تو اس دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں کتنے دانے 100 دانے تو ایک دانے کے بدلے کتنے دانے 700 دانے لیکن جو خرچ تو کر رہا ہے بوائی تو کر رہا ہے لیکن مقصد ہے لوگوں کو دکھانا اس کی مثال اللہ نے دی کمثل صفوان علیہ تراب اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنا پتھر ہے اور اس پر مٹی کی دھول ہے یا مٹی ہے ایک ہلکی سی پھوار یا بارش آئی کہ وہ مٹی پوری اڑ گئی اور چکنا پتھر نظر آنے لگا اب آپ ایک حقیقی زمین ہے جہاں جوتائی کریں بوائی کریں اور ایک ٹائل ہے پتھر ہے اس پر مٹی بکھیر دیں دیکھنے میں تو دونوں زمین ہے لیکن یہ دکھانے کے لیے مٹی ہے ہلکی سی آندھی اور طوفان سے جو مٹی صاف ہو جائے گی اور وہ حقیقی زمین ہے کتنی پیاری مثالیں اللہ رب العالمین نے دی ہے اس کی شیرینی کا اندازہ اسی وقت آپ کو ہوگا جب آپ عربی زبان سے وابستگی اختیار کریں گے گزارش ہے التماس ہے کہ آپ سب اپنے دوست احباب کو اس کلاس کی اہمیت ان کے سامنے اجاگر کریں اس کلاس میں شریک ہونے کی تلقین کریں اور بلا تفریق مسلک دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دیں تاکہ وہ بھی اس کا حصہ بنے میں آخر میں ایک بار پھر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر احسان ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق عطا کی پروردگار عالم موصوف کو کی مسائی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو لوگ اس مجلس کا حصہ بنتے ہیں شرکا چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے رب العالمین ان کو حقیقی اجر جزیل عطا فرمائے آج اس پروگرام میں جو لوگ شریک ہیں رب العالمین یہاں کی اس شرکت کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے میں اس وعدے کے ساتھ آپ کو رخصت کروں گا کہ آپ وعدہ کریں جب بھی جمعیت کا کوئی پروگرام ہو جمعیتی حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی مصروف ترین زندگی سے وقت ضرور نکالیں آج کے حالات کا یہ تقاضا بھی ہے رب العالمین جو بھی یہاں پر بیان ہوا ہے جو بھی ہم نے دیکھا سنا شرکت کی رب العالمین اس کو اپنے جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کا ثمرہ عطا فرمائے آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك